ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 16 sierpnia, minęła 17. A zatem czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Przed prowokacjami granicznymi ze strony białoruskiego reżimu ostrzega prezydent Łotwy. Budowa fregat Miecznik to nowa jakość dla polskiej marynarki wojennej, mówi szef MON. Wracają emerytury pomostowe. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie. Nowe przepisy to efekt porozumienia rządu z Solidarnością. Prawo do emerytur pomostowych do tej pory przysługiwało osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Podpisana dzisiaj przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja zmienia tę zasadę. Po 1 stycznia 1999 roku mają określony staż pracy, a ukończyły kobieta 55 lat, mężczyzna 60 lat, będą mogli przejść dzięki tej ustawie na taką właśnie emeryturę pomostową. Obecny na podpisaniu nowelizacji premier Mateusz Morawiecki podkreślał znaczenie nowych przepisów. I ten akt, bo jest też aktem sprawiedliwości, ma dopełnić tego, aby rynek pracy był solidarny. Nowelizacja zapewnia też lepszą ochronę działaczom związkowym. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Przed prowokacjami granicznymi ze strony białoruskiego reżimu ostrzega prezydent Łotwy. Po spotkaniu w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą Edgars Rinkiewicz mówił o konieczności ścisłej współpracy, działań wobec hybrydowych zagrożeń ze wschodu. W jego ocenie Łukaszenka wykorzystuje emigrantów jako broń. Teraz na Białorusi pojawili się terroryści z grupy Wagnera i musimy przygotować się na jakieś prowokacje. Jesteśmy gotowi przyjąć skoordynowane decyzje obserwując rozwój tej dramatycznej sytuacji. Polska, Litwa i Łotwa zapowiedziały, że w przypadku eskalacji napięcia ze strony reżimu w Mińsku wspólnie podejmą decyzję o całkowitym zamknięciu przejść granicznych z Białorusią. Budowa trzech fregat w ramach programu Miecznik to nowa jakość dla polskiej marynarki wojennej, powiedział minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak uczestniczył w Gdyni w symbolicznym paleniu blach do budowy kadłuba pierwszej fregaty. Szef MON podkreślił, że fregaty pozwolą polskim marynarzom na wykonywanie zadań współczesnego pola walki. Jesteśmy solidarni z naszymi sojusznikami, a marynarka wojenna odgrywa ważną rolę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Także te nowe fregaty posłużą polskim marynarzom do wypełniania misji nie tylko na Bałtyku, ale także na oceanach, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo całemu Sojuszowi. Fregaty Miecznik będą na wyposażeniu trzeciej flotylli okrętów. Do 2031 roku mają powstać trzy jednostki. Zniszczenie karty do głosowania podlega karze pozbawienia wolności, poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Sylwester Marciniak odniósł się w ten sposób do pojawiającego się w przestrzeni publicznej sformułowania o podarciu karty referendalnej. Sędzia przypomniał przepisy kodeksu karnego dotyczące przestępstw przeciwko wyborom i referendum. Kto niszczy kartę do głosowania, podlega karze pozbawienia wolności, to do lat 2. Znane są mi orzeczenia sądów rejonowych karnych, gdzie doszło do takiej sytuacji, że wyborca podarł kartę i poniósł odpowiedzialność karną. Więc apeluję, żeby nie wprowadzać wyborców w tym zakresie w błąd, bo niestety skutki nie ponoszą te osoby, które takie treści przekazują, tylko będzie bezpośrednio wyborca. Jak dodał przewodniczący komisji, na 15 października będą przygotowane trzy karty do Sejmu, do Senatu i do referendum. I będzie jedna urna wyborcza. W słynnym czeskim uzdrowisku Karlowe Wary trwa usuwanie skutków burzy, która przeszła nad miastem. Szkody są wstępnie szacowane na kilkadziesiąt milionów koron. Alert drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązuje do jutra rana na obszarze całego kraju z wyjątkiem południowych Moraw. Meteorolodzy ostrzegają przed gwałtownymi burzami z gradem i intensywnym deszczem, który może doprowadzić do podtopień. W środkowej części Czech i na Morawach do końca dnia będzie też upalnie. Nieznaczne ochłodzenie ma nadejść jutro, kiedy temperatura nie powinna już przekroczyć 30 stopni. Ze skutkami burzy zmagają się Karlowe Wary. W położonym na zachodzie kraju mieście służby od rana usuwają z ulic błoto i i powalone drzewa. W niektórych częściach zabytkowego centrum woda wypłukała kostkę brukową. W całym regionie strażacy odnotowali ponad 80 interwencji. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Na koniec jeszcze parę słów od naszych synoptyków. Mamy przed sobą sen gorącej nocy letniej. Ta noc będzie kolejną nocą tropikalną. W centrum i na wschodzie ma być do 21 stopni. W pozostałej części kraju przeważnie od 16 do 18. Do tego od południowego zachodu wejdzie front, który przyniesie groźne burze. Wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to tak na dwoje babka wróżyła. Jeśli pojawiają się upały, czy wciąż są, a człowiek już po urlopie, to z jednej strony się cieszy, a z drugiej, a no właśnie, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, jutro także burza, jak słyszeliśmy, z gradem, najwięcej opadów w Małopolsce, a na termometrach najwyższa temperatura jutro na Podkarpaciu do 32 stopni Celsjusza. A w audycji popołudniowej 5,5 minuty po godzinie 17. I przypomnę, mówiliśmy o tym, o niedopilnowaniu obowiązku segregacji. Mieszkańcy jednego z osiedli w Warszawie muszą słono dopłacić 90 tysięcy złotych. No, niebagatelna suma, tyle wyniosła dopłata za niesegregowanie śmieci. Zastanawialiśmy się wspólnie ze słuchaczami, po co segregować, skoro i tak wszystko to właśnie później ląduje w jednym kuble śmieciarki. Odnośnie tego pana, który mówił, że tam wszystko dorzucane jest tak do jednej śmieciarki. Chodzi o to, że śmieciarki są dwu-, trzykomorowe i one mogą zamierać różne sekcje śmieci. Może wziąć papier, może wziąć plastik, może wziąć szkło. I to nie to, że się wszystko wymiesza. Po prostu to tak jakby wrzucać do każdej jednej pudełki. Tam też segregacja jest. Także tam są przełączane komory. To nie jest wszystko do jednego worka. To, że przyjeżdża jedna śmieciarka, do której są wrzucane, jak się wydaje, zbiorczo odpady segregowane, to niekoniecznie musi być prawda, bo na ogół te śmieciarki mają podzielone części ładunkowe tak, że tego dla zwykłego odbiorcy, że tak powiem, tego widoku nie widać. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie tej kwestii, ale wciąż są chyba nieznane kryteria segregacji śmieci. Jak to u Państwa wygląda w Państwa gminie? Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 i 7 3. A teraz łatwy refren do zanucenia i do zaśpiewania. płacimy za produkty z opakowaniami, potem te opakowania wyrzucamy, płacimy za wywóz śmieci, no ale pojawiają się też kary za niesegregowanie tychże, może nie segregować, może tak będzie taniej. No, jeśli odpowiedzialność zbiorowa, bo i taki głos też się pojawił tłumaczący te dopłaty, to może ktoś podrzuca te śmieci do naszych kontenerów. 2 2 7 3. Te nieposegregowane śmieci to niekoniecznie musi być też wynik działań mieszkańców danej wspólnoty. Przecież bardzo często dostęp do tych pojemników mają również osoby postronne nie mieszkające w danym miejscu. Nie tylko telefonicznie, 2 2 7 3, także mailowo od pana Rafała nas zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. No, niezmiennie o tym mówimy, ale zastanawiamy się także nad kryteriami tejże segregacji śmieci. My zapytaliśmy u naszego zarządcy, jakie są dokładnie kryteria w przypadku, kiedy śmieci są uważane za segregowane i niesegregowane. No i po tym pytaniu kartka ostrzegająca o dopłatach zniknęła, temat uciekł sam. Także kryteria chyba są po prostu nieznane, uznaniowe, nie wiem. A to ciekawostka. 2 2 7 3, 12 minut po godzinie 17. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz o tym, co za naszą wschodnią granicą Rosjanie usiłują zdominować basen Morza Czarnego. Rosyjskie okręty blokują ukraińskie porty, pojawiają się w pobliżu portowych ośrodków Gruzji i Turcji. Agresor niszczy też ukraińską infrastrukturę portową, by uniemożliwić Ukraińcom eksport zboża. Tymczasem władze w Kijowie, no, może nie będzie przesadą, gdy powiem, że znalazły sposób, jak ominąć blokadę morską i ochronić miasta przed atakami z powietrza. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Trochę na wyrost, bo jak wiemy, jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale możemy już powiedzieć, że Ukraińcom udało się znaleźć sposób na rosyjską blokadę czarnomorską. Po prawie 18 miesiącach przymusowego pobytu Odessę opuścił rolowiec. Jednostka pływająca pod banderą Hongkongu cumowała w blokowanym przez rosyjskiego agresora porcie od 23 lutego 2022 roku. Przerwanie blokady było możliwe dzięki nowemu szlakowi, którego utworzenie Kijów wynegocjował z międzynarodowymi organizacjami i czarnomorskimi sąsiadami. Ukraiński minister infrastruktury Oleksandr Kubrakow podkreślił, że nowy szlak na razie będzie wykorzystywany jako korytarz humanitarny dla statków, które na wiele miesięcy utknęły w Odessie, Czarnomorsku i Piwdziennym. A tymczasem Rosjanie zaatakowali w nocy czarnomorskie porty Ukrainy. Drony i rakiety spadły w rejonie Odessy i Izmailu. Dzień wcześniej agresor ostrzelał 7 rejonów, w tym Lwów, gdzie pociski uszkodziły 120 domów. Zdaniem niezależnych analityków, moskiewski reżim atakami na cywilne cele odreagowuje brak sukcesów na froncie. Ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Musienko tłumaczy, że przy zwiększeniu dostaw zachodniego uzbrojenia dałoby się ochronić niebo nad całą Ukrainą. Chodzi o to, że dla systemów Patriot czy francusko-włoskich nie ma czegoś takiego jak nieosiągalne rakiety. Te systemy niszczą wszystko, nawet kinżały. Problem w tym, że potrzeba ich znacznie więcej. Policzyliśmy, że dla ochrony nieba nad milionowymi miastami potrzeba 12 baterii. Obecnie około 80% tego, co wykorzystuje Rosja, możemy niszczyć. Możemy niszczyć nawet i 100%, tylko żeby zamknąć całe niebo nad Ukrainą, a to dość duży obszar, tych systemów, które już mamy, nie wystarczy. Na froncie rośnie liczba bezpośrednich starć ukraińskich oddziałów z armią rosyjską, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Minionej doby zarejestrowano około 30 lokalnych potyczek. Według analityków wojskowych to początek przyspieszenia ukraińskiej kontrofensywy. Ukraiński ekspert Oleksandr Musienko wyjaśnia, że wciąż trwa walka o dominację na froncie. Wciąż trwa walka o przejęcie inicjatywy. Albo rosyjskie wojska będą zmuszone do przerzucenia swoich sił spod Kupiańska w wyniku przerwania frontu przez ukraińską armię na południu na kierunkach berdziańskim i melitopolskim, albo rosyjskie wojska osiągną jakiś taktyczny sukces, zmuszając ukraińskie siły do manewrowania swoimi strategicznymi rezerwami. Przypomnę, że ukraińscy i rosyjscy niezależni analitycy wojskowi są przekonani, że w najbliższych tygodniach Ukraińcom uda się przejąć inicjatywę na frontach wschodnim oraz południowym i wtedy wyzwalanie ziem spod rosyjskiej okupacji znacznie przyspieszy. A my z pewnością będziemy relacjonować to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Audycja popołudniowa, teraz kwadrans po 17. Ostatnia noc, będę niewyspany, bo po głowie chodzisz znów. Kupiłem lot, zbyt drogi, co

Depeche Mode po ważnych wydarzeniach koncertowych, nie tylko w ogóle w Europie, w tej części świata, ale myślimy także o Polsce. 21 minut po godzinie 17. Myślę, że to dobry czas, by przybliżyć Państwu niezwykłą ciekawostkę z Danii, bowiem duńska spółka Novo Nordisk osiągnęła kolejny rekord wzrostu. Jej kapitalizacja na poziomie 423 miliardów dolarów przekroczyła wartość całej gospodarki Danii. Błyskawiczny wzrost wyceny przedsiębiorstwa to efekt informacji o działaniach leku Wegovy. O szczegółach Stanisław Perzyna. Za czasów sukcesów firmy Nokia fińska gospodarka opierała się właśnie na tej rodzimej marce, której upadek sprawił, że system musiał się zmienić, a większą uwagę zaczęto przywiązywać do małych firm. Firma Novo Nordisk jest odpowiedzialna za wytwarzanie około 4% PKB Danii, a gdyby nie ograniczenie wagi akcji poszczególnych firm do 20%, to firma stanowiłaby 58% wskaźnika. Jednak wydaje się, że sytuacja z czasów Nokii nie powinna się powtórzyć w Danii, a o tym Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. Zauważmy, że opieranie się na jednej firmie, która daje jakąś znaczącą i zauważalną część PKB, jak to miało miejsce w Finlandii, i Nokia nagle pada i Finlandia ma poważne problemy z tego względu, że wszyscy byli zapatrzeni na jedną firmę i tak naprawdę nie widziano, że jednak fińska gospodarka jest znacznie bardziej złożonym i bogatszym organizmem gospodarczym, stąd fińska gospodarka nadal mogła funkcjonować, natomiast to jest doskonały przykład, aby gospodarki nigdy nie opierały się na jednej dużej firmie, bo jest to zbyt duże ryzyko, a siłą gospodarki, czy to duńskiej, polskiej, czy nawet amerykańskiej, są te mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak pokazuje przykład Nokii, duże firmy jednak mogą upadać, a o tym, co się faktycznie musi wydarzyć, aby do takiej sytuacji doszło, opowie Marek Zuber, Akademia WSB. Nokia nie dlatego upadła, że była wielka. Wszystko zależy od branży, w której działamy, a jeśli działamy w branży technologicznej, to ona jest nieprawdopodobnie zmienna. Myślę, że świetnym przykładem też jest firma Tesla, która w ciągu ostatnich 2 lat nieprawdopodobnie zygzakuje od wartości biliona dolarów do wartości 400 miliardów dolarów, potem znowu bardzo mocny wzrost wartości dwukrotny, teraz znowu korekta. Nokia nie znalazła w swoim planie biznesowym miejsca dla rynku, który się dopiero zaczął rozwijać. Nie znalazła, bo uważała, że ten rynek po prostu się nie rozwinie. Spółka Novo Nordisk ostatnie swoje świetne wyniki zawdzięcza jednak nie modelowi telefonu, a lekarstwu, które okazało się nie tylko korzystne przy działaniu na układ krążenia, ale i w walce z otyłością. Samo działanie specyfiku przybliży doktor nauk medycznych Michał Lis, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, diabetolog i ordynator oddziału Szpitala Czerniakowskiego. Tutaj jeśli mówimy o analogach GLP-1, o których ostatnio tak się głośno mówi, aczkolwiek też faktycznie od kilku lat są dostępne również na polskim rynku, to są leki, które w pewien sposób pomagają zmienić styl życia pacjenta, bo między innymi hamują opróżnianie żołądka, powodują, że żołądek staje się takim magazynem pokarmu, czyli pokarm pozostaje dłużej w żołądku, małymi porcjami przemieszcza się do jelita cienkiego, wchłania się długo, a powoli. Jednak czy same leki wystarczą w walce z chorobą? Te leki na pewno ułatwiają. To nie są leki na całe zło. To nie jest tak, że przyjmiemy lek i mamy sprawę załatwioną. To wymaga rzeczywiście determinacji pacjenta. Ja mam wielu pacjentów, z którymi w przeciągu 1,5-2 lat utraciliśmy 30 parę kilogramów, 60 kilogramów. Przed wdrożeniem takiej terapii należy pacjentowi uzmysłowić mechanizm działania leku. Oczywiście możliwe skutki uboczne, bo nie ma leków, które nie mają skutków ubocznych. To, co pacjenci często zgłaszają, stosunkowo często, to nudności w pierwszym etapie leczenia, ale to wynika również z mechanizmu działania leku. Dzięki temu pacjent uczy się powoli jeść. Faktycznie tutaj posiłek przy tych lekach należy spożywać powoli. W momencie, kiedy zaczyna pacjent czuć sytość, powinien odłożyć posiłek. Pamiętajmy, że otyłość wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie i może stanowić zagrożenie dla zdrowia, czy prowadzić do wielu chorób. Ale może wpływać także na gospodarkę. Duńska firma, która opracowała środek na otyłość dzięki swojemu sukcesowi, jest teraz warta więcej niż cała gospodarka macierzystego kraju. No ale odkładając te ważne słowa na bok, pamiętajmy, by dbać o własne nawyki żywieniowe i zdrowy tryb życia. No co, ja tu będę truł więcej. 25 minut po 17. If I live to see the seven wonders, I Mike w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w sprawie segregacji śmieci. Jak to jest u Państwa? Pytamy. 2 dwójki i 7 trójek. Mieszkam na Ursynowie. Wszystko u nas jest w idealnym porządku. Oddzielne samochody przyjeżdżają po szkło. Nie ma tak, że do jednego się wrzuca. A, to nie jedna śmieciarka z przegrodami, tak jak wcześniej mówił nasz słuchacz, a osobne. No to też bardzo ekologicznie. Ja w sprawie tych śmieci, tu pan mówił, że tam siatką podzielone. Ta siatka jest, nie zawsze jest rozciągnięta i z 8. piętra to widzę, jak oni ładują. Także nie do końca jest ta segregacja przez odbiorców. A nie, to z 8 to bardzo dobrze widać. Pozdrawiamy serdecznie. No i jeszcze jedno spostrzeżenie, bo przecież są różnego rodzaju zastrzeżenia. Tego nie wrzucać do tego nie wrzucać to do innego, choćby się wydawało, że na zdrowy chłopski rozum. No właśnie, cała butelka albo filiżanka i talerz będą szły razem. Nic bardziej mylnego. Żądają od lokatorów, aby rozbitych butelek nie dawać do szkła. Jak widzimy, jak to bierze wielka wywrotka, to wszystko oczywiście się rozbija i wszystko jest w porządku. 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na Państwa sygnały. Już za chwilę informacje drogowe, skrót serwisu, wiadomości sportowe i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17, no to jedziemy. Ale są miejsca, gdzie postoimy i o nich to między innymi już teraz Mariusz Dąbrowski. Na drodze krajowej nr 62 między Wyszkowem a Łochowem w Brzeźniakach na 251 kilometrze pożar auta sprawił, że zablokowany jest jeden pas ruchu. Droga krajowa nr 52 między Kozami a Kobiernicami w Bujakowie na 18 kilometrze po zdarzeniu 2 ciężarówek droga jest zablokowana. Wyznaczono objazdy przez Kobiernice i Kobiernice Dolne. S8, odcinek Wyszków-Warszawa w Małopolu na 490 kilometrze zderzenie autobusu z autem osobowym. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Autostrada A4 między węzłem Kędzierzyn-Koźla a węzłem Krapkowice na 266 kilometrze. Zderzenie 2 aut i w efekcie mamy zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Jeszcze jedno zdarzenie na A4 między węzłem Pietrzykowice a węzłem Wrocław Południe na 151 kilometrze. Zderzenie 2 aut osobowych i 3 busów. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Ostrożności i życzliwości. Tego nigdy dość, a więcej informacji na naszej antenie za niecałą godzinę. Po 17.30 to już teraz skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Nowe przepisy odnoszą się też do zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, powiedział przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Gdzie wreszcie te wszystkie dodatki są poza minimalnym wynagrodzeniem. To kwintesencja solidarności z drugim pracownikiem, tym słabszym w stosunku pracy. Prawo do emerytur pomostowych do tej pory przysługiwało osobom, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze. Podpisana przez prezydenta nowelizacja zmienia tę zasadę. Przyspieszenie sprawiedliwego zakończenia wojny z Rosją możliwe jest poprzez nasilenie sankcji wobec Moskwy, przyspieszenie dostaw broni dla Ukrainy oraz izolację reakcję najwyższego kierownictwa Kremla, powiedział doradca prezydenta Ukrainy. Michajło Podolak podkreślił, że omijanie sankcji i produkcja rakiet w Rosji zakończy albo oficjalna zmiana statusu Rosji na państwo terrorystyczne, albo surowe sankcje wobec prywatnych pośredników. Jego zdaniem izolacja najwyższego kierownictwa Rosji doprowadziłaby do zmniejszenia możliwości manewrów dyplomatycznych agresorów. Meksykańska pisarka i dziennikarka polskiego pochodzenia, 91-letnia Elena Poniatowska, została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Carlosa Fuentesa. Potomkini Stanisława Augusta mieszka w Meksyku od 1942 roku, dokąd przyjechała jako 10-latka z Francji. Na język polski przetłumaczono jej dwie książki: Do sępów pójdę i Kochany Diego, całuję cię, Kiela. Kolejny serwis w Trójce o 18. A to już za 28 minut. W audycji popołudniowej teraz sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapowiada się naprawdę ciekawe sportowe popołudnie, ale i również wieczór. Za niecałe pół godziny polscy koszkarze zagrają z Portugalią w turnieju rozgrywanym w Gliwicach grupy B prekwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Polacy walczą o pierwsze miejsce w grupie. O 21:00 w Atenach mistrz Anglii Manchester City zagra z hiszpańską Sevillą w meczu o piłkarski Super Puchar Europy, mówi były reprezentant Polski Roman Kosecki. Ciekawe zbiorowisko się zapowiada. Oczywiście Guardiola no to jest Hiszpan, więc ta piłka angielska trochę mieszana. Wiadomo, jego tam wymagania w stosunku do piłkarzy. Na pewno będzie świetne widowisko i sam jestem ciekaw, w którym to kierunku pójdzie. Na pewno Guardiola będzie chciał zdobyć ten sukces, by rozpędzić maszynę. Nie zapominamy oczywiście o Idze Świątek. O 18:30 liderka światowego rankingu wyjdzie na korty w Cincinnati. Pierwszą rywalką Polki będzie Amerykanka Danielle Collins, a o 20:00 też w Cincinnati. Kolejną rundę powalczy Hubert Hurkacz, jego rywal to Chorwat Borna Koric. My też mamy nasze polskie tenisowe Cincinnati. W Kozerkach pod Warszawą trwa turniej rangi Challenger. Jak na razie dobrze w singlu spisują się Kacper Żuk oraz Max Kaśnikowski. Polacy awansowali do ćwierćfinałów. W 1/8 Żuk pokonał Norwega Wiktora Durasowicza 6-4-3-6-7-5. Z kolei Kaśnikowski wygrał z Niemcem Peterem Gojowczykiem 6-3-6-4. Myślę, że do pewnego momentu grałem bardzo dobry mecz. Od pewnego momentu nie wiem, co się stało za bardzo, ale tak jakbym się bał wygrać, trochę zacząłem wstrzymywać tą rękę. Serwis mi przestał w ogóle wchodzić od tego 4-1 w drugim secie, ale na szczęście w ostatnim gemie się pozbierałem z tego 0-30, parę dobrych serwisów odważnych, szczególnie przy 15-30 ten drugi serwis do forehandu. Trochę przyspieszyłem, mi się to opłaciło. Na koniec jeszcze wracamy do piłki nożnej, ale w wydaniu kobiecym. Anglia awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata rozgrywanych w Australii i Nowej Zelandii. W półfinale Angielki pokonały Australijki 3-1. W finale Anglia zagra z Hiszpanią. Mecz o tytuł zostanie rozegrany w niedzielę w Sydney. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem, najwięcej opadów w Małopolsce, a wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro najniższa temperatura nad samym morzem od 20 stopni, na Suwalszczyźnie 24, na Pogórzu 26, na Pomorzu Zachodnim 29, no i upały w centrum do 30, a na Podkarpaciu do 32 stopni Celsjusza. Za 25 minut 18, dziś w audycji popołudniowej między innymi o segregacji śmieci. To nie jest problem ze śmieciami. Producenci nie mogą robić opakowań, tak jak kiedyś było. Jak najmniej opakowań robić. Dzisiaj się produkuje plastikowe, różne kolorowe, a później nie ma gdzie tego spalić, nie ma co z tym zrobić. To nie klienci, ci co odbiorcy, tylko producenci muszą zmniejszyć produkcję tego, żeby jak najmniej tych takich kolorowych rzeczy było. Wtedy będzie dobrze. 2 2 7 3, nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Pan Marcin z Chorzowa napisał: panie redaktorze, segregowanie śmieci w bloku nie działa. Zwrócenie uwagi takiemu sąsiadowi, który nie segreguje śmieci, najzwyczajniej się nie opłaca. Jeżeli mama wysyła dziecko do śmietnika z różnymi odpadami i to dziecko, żeby jak najszybciej się pozbyć tego, co ma w ręku, wrzuca wszystko do kontenera, a ja stoję z boku i mówię: dziecinko, to trzeba posortować, niech pani mnie nie zaczepia, bo się poskarżę mamusi i my mamy za to płacić. Bardzo dziękuję także i za ten głos. I jeszcze jedno ważne pytanie pod rozwagę, zastanawiające, może ktoś zna odpowiedź. Nie mogę nigdzie uzyskać odpowiedzi na takie pytanie. Mieszkam w domku jednorodzinnym, podniesiono mi ostatnio opłatę za śmieci, natomiast zmniejszono częstotliwość przyjmowania odpadów. Każda z frakcji była zabierana przynajmniej raz w miesiącu, a w tej chwili szkło, plastik, metale, papier jest zabierany raz na 3 miesiące. Nie mogę tego zrozumieć. Temu podniesiono cenę, a zmniejszono odbiór śmieci. 2 dwójki i 7 trójek w tej, w pozostałych sprawach czekamy na Państwa sygnały. Głównie dziś pod hasłem, po co to segregować, skoro i tak, no właśnie. 2 dwójki i 7 trójek. Cześć, tu Landery, słuchają Państwo trójki. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż, no to idę w ciemno, a ty razem ze cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną, my znamy swoje tempo, mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już, a teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Audycja popołudniowa za 21 minut 18. Coraz bliżej do zatwierdzenia przez partie opozycyjne list krajowych. Dziś poznaliśmy te koalicji obywatelskie i już mamy pierwsze zaskoczenie. Ugrupowanie Donalda Tuska wystartuje z Agrounią. Jeszcze 2 miesiące temu krytykujący Donalda Tuska Michał Kołodziejczak teraz będzie jedynką w Koninie. Kontrowersyjną można też nazwać listę Lewicy. Jej jedynką na nowo sądecczyźnie będzie profesor Hartman, który twierdził, że piętnowanie pedofilów narusza ich prawa. Na przykładów kontrowersyjnych nazw na listach niestety nie brakuje. Więcej o tym Aleksander Ziemianczyk. Rzecznik rządu Piotr Miller skomentował start lidera Agrounii w wyborach parlamentarnych wspólnie z Koalicją Obywatelską. Michał Kołodziejczak zdradził polską wieś i sprzedał się za miejsce na liście wyborczej u Tuska, którego niedawno krytykował, powiedział rzecznik rządu. Piotr Miller przypomniał słowa Kołodziejczaka z wywiadu radiowego, w którym mówił, że Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu, zrobił z nas kraj koczowniczy, że ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii czy do Irlandii. Pan Kołodziejczak zdradził dzisiaj polską wieś. On akceptuje tą politykę, o której przed chwilą mówił właśnie sam w wywiadzie dla Radia Z kilka tygodni temu. Jednocześnie też, jak rozumiem, z racji na to, że dostał miejsce wymarzone swoje do Sejmu, akceptuje również politykę, którą proponuje Europejska Partia Ludowa i inne ugrupowania w Parlamencie Europejskim, które są w koalicji, dotyczące pakietu chociażby Fit for 55, czyli pakietu, który de facto może zniszczyć polskie rolnictwo. Start lidera Agrounii w wyborach parlamentarnych skrytykował też premier. Zdradziliście polską wieś, teraz na listach macie sympatyka Putina. Komu służycie? Napisał Mateusz Morawiecki. Wiele kontrowersji budzi także start profesora Jana Hartmana z list Lewicy. Profesor Hartman wezwał właśnie opozycję do sięgnięcia po maczugi. Jego wpis na Twitterze wywołał oburzenie w mediach społecznościowych. Sam zainteresowany wydaje się jednak nie przejmować głosami krytyki. Internauci przypomnieli szokujące poglądy profesora Jana Hartmana na temat pedofilii. Zacytuję profesora. Piętnowanie pedofilów nie tylko narusza prawa tych osób, ale jednocześnie wywołuje niepotrzebny społeczny niepokój. Wpis profesora Hartmana doczekał się riposty ze strony wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. Liderzy lewicy zaczynają przedstawiać program. Tu ciekawa propozycja Jana Hartmana, która jest szansą na odebranie Platformy Obywatelskiej kilku procent w zakładach karnych, napisał wiceminister Jabłoński. Kampania więc wyraźnie się zaostrza. Do tej pory do Państwowej Komisji Wyborczej złożono 28 zawiadomień o utworzeniu Komitetu Wyborczego w związku z wyborami do Sejmu i Senatu, poinformował szef PKW sędzia Sylwester Marciniak. Jednocześnie do 28 sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza powinna powołać okręgowe komisje wyborcze. W tej chwili komisarze składają wnioski o powołanie okręgowych komisji wyborczych w większości i to można powiedzieć prawie na 100% członkami okręgowych komisji wyborczych będą sędziowie. Jak poinformował przewodniczący PKW, wśród zgłoszonych zawiadomień o utworzeniu komitetu podmiotem w większości są partie polityczne, ale są również dwie koalicje partii politycznych i trzy wyborców. I oczywiście do tego tematu będziemy powracać im bliżej wyborów, a przypomnijmy, że to już niecałe 2 miesiące. Ważne pytania i ważne odpowiedzi już za chwilę w trójkowym komentarzu dnia. Proszę zostać z nami. Audycja popołudniowa teraz, Semisonic na 17 minut przed 18. Open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. Kwadrans pozostał do godziny 18, a zatem teraz Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, dziś pan premier Donald Tusk ogłosił, że z listy Koalicji Obywatelskiej wystartuje Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. Był pan zaskoczony? Tak, byłem zaskoczony, myślę, jak większość naszych słuchaczy. Wydaje się, że pan Kołodziejczak wystarczająco odcinał się od Platformy Obywatelskiej, żebyśmy to teraz tylko widzieli jako pewien ruch taktyczny. Pytanie, rozumiem, co zyskuje pan Kołodziejczak. No, jedną z może i z pierwszych miejsc, zdaje się, że w okręgu konińskim, jak dobrze pamiętam. Tak jest. Natomiast co zyskuje pan Donald Tusk? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że chyba chodzi o to, żeby trochę zagrać na nosie tak zwanej trzeciej drodze, która pokłóciła się o pana Michała Kołodziejczaka. To wskazywałoby na to, że nie potrafią dogadać się w różnych kwestiach, a pan Donald Tusk chce pokazać, że u niego jedność opozycji jest rzeczą najważniejszą. Może o to chodzi, bo trudno mi sobie wyobrazić jakiś uzysk wśród elektoratu wiejskiego dzięki wzięciu na listy pana Kołodziejczaka. To trochę pana o to dopytam. Czy na przykład w ten sposób sam Michał Kołodziejczak się wzmacnia w oczach wyborców często rolników, czy wręcz przeciwnie? Bo siłą rzeczy na przykład obciążać go może właśnie Platforma Obywatelska. I co w ogóle ten transfer oznacza dla innych partii opozycyjnych? Myślę, no pan Kołodziejczak też chyba traci w oczach tego elektoratu, który widział w nim osobę, która no jest trochę przeciwko, nazwijmy to takim systemowi, zwłaszcza przeciwko tej polityce prowadzonej wobec wsi polskiej, którą reprezentował najpierw pan Donald Tusk, no a obecnie reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, bowiem odcinał się od obu ugrupowań, twierdząc, że potrzebne są zupełnie inne rozwiązania. Jak na to zareagują inne ugrupowania opozycyjne? No myślę, że no z pewnym zdziwieniem będą przyglądać się temu wydarzeniu. Wiadomo, że wśród wyborców Platformy Obywatelskiej to też może budzić pewien rodzaj zdziwienia co najmniej. No chyba, że miało to usatysfakcjonować tych wyborców, którzy uważają, że wszystko jedno, kto będzie na listach opozycji, byleby zdobyć wystarczającą liczbę głosów pozwalającą odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. A Apoloniusz Tajner, Bogusław Wołoszański, bo oni również znaleźli się na listach koalicji, to jest dobry kierunek? To jest dobra wiadomość dla wyborców? Na pewno chodzi tutaj o rozpoznawalność obu panów. Pan Tajner no, zasłynął, prawda, jako uznany trener, potem prezes Polskiego Związku Narciarskiego, więc no, jest to taka typowa gra przyciągająca wyborców, może w trudniejszych okręgach, tam gdzie trudniej będzie opozycji wystawić no, jakiegoś bardziej politycznie rozpoznawalnego człowieka. Więc nastawiają na rozpoznawalną twarz. Może właśnie pan Tajner w ten sposób znacząco poprawi wynik w tych trudniejszych okręgach. Z panem Wołoszańskim jest kwestia dwuznaczności dotyczącej jego agenturalnej przeszłości. To już dzisiaj zostało podniesione i to wcale nie przez tak zwane media sprzyjające rządowi, no ale przez TVN, gdzie no, spytano wprost pana Wołoszańskiego, czy to nie utrudni mu kampanii wyborczej. No on wydawał się nie widzieć problemu. Chyba też chodzi, tutaj też jest to taki sygnał wysyłany do tej grupy wyborców, do której już pan Donald Tusk wysłał inny sygnał, mówiąc, że odbieranie emerytur wszystkim pracownikom urzędów bezpieczeństwa i tych różnych, prawda, wywiadowczych instytucji PRL-u, no, było nieporozumieniem, było niesprawiedliwością. Może o to chodzi, żeby pokazać, iż nawet osoba z taką przeszłością agenturalną znalazła się na listach Platformy Obywatelskiej. A jak pan sądzi, jaka to będzie kampania te najbliższe dwa miesiące? Dlatego, że w tych ostatnich, minionych tygodniach raczej częściej jesteśmy świadkami właśnie dyskusji na temat listy i ewentualnego hakowania, jak to zwykło się mówić. Czy będzie czas, będzie przestrzeń na to, żeby porozmawiać o programie dla wyborców, o tym, co mogłoby spowodować w głowach Polaków, że podejmą taki, a nie inny wybór? Czy ta kampania będzie absolutnie, no nie chcę powiedzieć, że nie merytoryczna, ale raczej bardziej emocjonalna, no bo to jednak siłą rzeczy emocje działają na wyborców. No niewątpliwie, no właśnie, no to jest wiedza PR-owska, którą dzisiaj posiada każdy przeciętny, nawet polityk, i stara się z niej korzystać. To są również zalecenia właśnie ekspertów od marketingu politycznego, żeby przede wszystkim odwoływać się do emocji, polaryzować jak najbardziej elektorat na zwolenników i przeciwników, no i w ten sposób jakby wymuszać na nim określone zachowania wyborcze także. Czy jest przestrzeń na merytoryczną dyskusję? Ja myślę, że te pytania referendalne, one poza tym, co mają dać ewentualnie Polakom, gdy referendum będzie obowiązujące, to dodatkowo jest to takie przypomnienie przez Prawo i Sprawiedliwość problemów, co do których Polacy w 2015 roku w pewien sposób się wypowiedzieli. No i jakby przypomnienie, dlaczego nastąpiła zmiana władzy, i tu widzimy potrzebę odniesienia się do tego. Oczywiście ona nie zawsze jest merytoryczna, no ale może wobec tych czterech, jeżeli tylko będą cztery pytania referendalne, kwestii, no siłą rzeczy będzie się musiała toczyć jakaś wymiana w miarę merytorycznych tez. To podsumowując naszą rozmowę, jak pan ocenia słowa Tuska, który dziś powiedział, że uroczyście unieważnia referendum? Jednym zdaniem, panie profesorze. Jednym zdaniem, no to chyba tak jak powiedział premier Morawiecki, no unieważnić to może tam, gdzie może. No to nie jest możliwe od tak powiedzieć sobie, że unieważni, gdy będzie werdykt większości społeczeństwa. Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński był gościem trójkowego komentarza dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. To trójka za 7 minut 18. Oh,